चित्रदी प्रकरण 160 नंबर का श्लोक निकाल। अयम् यत् सृजति विश्वम् तदन्यथयितुम् पुमान् न कोऽपी शक्तस्तेनायम् सर्वेश्वर इति धितः अशेष प्राणी बुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं नहि क्षति सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम् विज्ञानमयमुखेषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तस्तिष्ठन्यमयति तेनान्तर्यामिताम् व्रजेत। तो ये चल रहा था कि सर्वज्ञत्व आदि के विषय में जो प्रश्न किया था, जो श्रुति बताती है, श्रुति ने ही कहा कि वही सर्वज्ञ है, वही अंतर्यामी है। इस पर जो शंका की थी कि उसके अंदर सर्वज्ञत्व सर्व अंतर्यामित्व कैसा, क्योंकि वहां कोई अनुभव तो होता नहीं, अनुभव का अभाव होने के कारण ये सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं होता है। कब? उस सुषुप्तावस्था में। सुषुप्तावस्था में कोई अनुभव तो होता नहीं है, तो इसलिए कहा कि उसका सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा कोई कहता है तो उसके लिए कहा कि सर्वज्ञत्वाधिकेतस्य न एव विप्रतिपद्यताम सौतार्थस्य वितर्क्यत्वात् मायायाम सर्वसंभवात्। कहा कि जो श्रुति जो प्रतिपादन करती है सौतार्थस्य, अर्थात श्रुति का जो अर्थ है, श्रुति का जो तात्पर्य है, या श्रुति जो बता रही है, कहा कि ये जो सर्वज्ञत्वादि के विषय में जो तुम कह रहे हो, तो कहा कि ये वितर्क नहीं करना चाहिए, ये संशय नहीं करना चाहिए। न एव विप्रतिपद्यताम, अर्थात विपरीत प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। विप्रतिपद्यताम का मतलब क्या? विपरीत प्रतिपादन न करे, उल्टा न समझे। इस प्रकार से क्यों? तो कहा कि श्रुति ने ये बताया है। श्रुति वाक्य पर संशय करना क्या है? ना समझी है। क्योंकि फिर तर्क करते रहेंगे तो तर्क से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो पाएगी, निर्णय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए श्रुति वाक्य प्रामाणिक है, क्योंकि आप्त वाक्य है, श्रुति वाक्य में तीन दोष नहीं होते, इसलिए वो प्रामाणिक माना जाता है। मल विप्रलिप्सा कर्णपाटव, ये तीन दोष से रहित जो वाक्य होता है वही प्रामाणिक है। तो वेद वाक्य जो है, श्रुति वाक्य जो है, श्रुति वाक्य में मल नाम का दोष नहीं है, अर्थात कर्म संस्कार नहीं है। मल क्या होता है? कर्म संस्कार का नाम ही मल होता है। कर्म संस्कार से रहित, फिर विप्रलिप्सा, उसके अंदर किसी प्रकार की कामना या लोभ, राग द्वेष आदि आदि जो विकार है, विकृतियां है, वो नहीं है। वहां श्रुति अपना पक्ष लेकर के नहीं बोलती है, ना दूसरे का पक्ष लेकर बोलती है। जहां अपना पक्ष लेकर बोला जाता है वहां भी विप्रलिप्सा दोष है, और दूसरे के लिए बोला जाता है वहां भी विप्रलिप्सा दोष है। तो श्रुति तटस्थ रूप से प्रतिपादन करती है, किसी पक्ष का होकर के प्रतिपादन नहीं करती है। इसलिए श्रुति वाक्य में विप्रलिप्सा दोष नहीं है। और कर्णपाटव अर्थात श्रुति जो है वो कई सुनी हुई सुना हुआ ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वयं सिद्ध है। क्या? जो स्वयं सिद्ध है, आया हुआ नहीं है। जैसा आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, समझना। आप यही बात दूसरे को बताने जाएंगे तो क्या हम जैसा बता रहे वैसे ही बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ अपना भी धर्म मिल जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ पकड़ जाएगा, कुछ उल्टा भी आप अपना मिला करके उल्टा भी उसका अर्थ करके बताएंगे। तो ये जो कर्णपाटव दोष इसको कहते हैं, तो ये श्रुति के अंदर नहीं है, क्योंकि श्रुति किसी की सुनी हुई नहीं है वस्तु। इसलिए तो वेदों को अपौरुषेय कहा है। क्या? वेद जो है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, अर्थात ज्ञान। वेद का मतलब क्या? ज्ञान। ये जो श्लोक है या श्रुतियां है, नहीं, यहां वो तो केवल उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने का, व्यवहार में लाने का साधन मात्र है। ये वर्ण अक्षर जो होते हैं वो व्यवहार के लिए, अर्थात उस ज्ञान का निर्देश करने के लिए। ये ज्ञान ने कतई नहीं है, समझे ना। परंतु इस ज्ञान के माध्यम से श्रुति उस ये अक्षरों वर्ण के माध्यम से श्रुति उस ज्ञान का निर्देश करती है या अभिव्यक्ति करती है, क्योंकि वो ज्ञान तो कैसा है? अव्यक्त है। जैसा अंदर हम अपना अनुभव करते हैं, उस अनुभव तो ज्ञान है, परंतु उस अनुभव को बताने जाएंगे आप जिस वर्णों के द्वारा, जिस शब्दों के द्वारा या जिस भाषा के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी वर्णन किया जाएगा, वो ज्ञान है क्या? हा? वो ज्ञान की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। जो आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, अब जैसा आपने पेड़ा खाया, किसी ने पूछा कि भाई पेड़ा कैसा है, आप कहें बहुत मीठा है। क्या? बहुत मीठा है या बहुत अच्छा है, कुछ न कुछ तो बोलेंगे कि नहीं। अब जो अनुभव है वो अनुभव व्यक्त किया जा रहा है, परंतु उस अनुभव का एक उस शब्द के द्वारा एक संकेत मात्र किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संकेत मात्र किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से श्रुति उस ज्ञान का संकेत करती है जो सिद्ध ज्ञान है। इसलिए इसके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है। मंत्र द्रष्टारः ऋषयः, क्योंकि उस ज्ञान का जिन ऋषियों ने अनुभव किया अपने अंदर, जिस प्रकार से अनुभव किया, उस अनुभव को उन्होंने अभिव्यक्त किया। क्या? तो ये अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, परंतु उस श्रुति वास्तविक क्या है, ज्ञान को ही वेद कहा गया है। क्या? ज्ञान को ही वेद कहा गया है। उस ज्ञान को बताने वाले जो वाक्य है, वर्ण आदि है, तो उनको हम मंत्र कहा जाता है। मंत्र, उनको क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। अर्थात हमारे ऋषियों ने जो अनुभव किया, उस अनुभव का मंथन किया, मननात् मंत्र, समझना, मनन किया। मनन का मतलब मंथन किया, चिंतन किया। तो जो चिंतन में उनके अंदर जो व्यक्त हुआ, चिंतन करने से जो व्यक्त हुआ, उसको मंत्र कहा गया। और फिर उन मंत्रों को उन्होंने अपने शिष्यों को सुना दिया, तो क्या हो गया? उस मंत्र को ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुना दिया, सुनाने से वो क्या बन गए? श्रुति बन गया। श्रुति, ज्ञान को सुना क्या नहीं, तो ज्ञान को सुना इसलिए श्रुति कहलाई है। है ज्ञान ही, ज्ञान का ही मंथन किया और ज्ञान को ही सुनाया। क्या? ज्ञान को ही सुनाया, तो इसलिए श्रुति कहलाई है। तो या इस प्रकार से उस ज्ञान के दृष्टि से इसके अंदर ये कर्ण पाटो आदि दोष नहीं है, इसलिए ये वाक्य क्या है? प्रामाणिक है। तो इसलिए इस पर तर्क नहीं करना चाहिए। श्रोतार्थस्य अवितर्कत्वात्, जो श्रुति वाक्य है उस श्रुति वाक्य कैसा है? तर्क से रहित है, संशय से रहित है। और दूसरी बात, मायायाम सर्वसंभवत्। दूसरी बात यह है कि माया जो है, माया में सब कुछ संभव है। क्या? माया में ये सर्वज्ञत्व धर्म किसको लेकर के आया? माया को लेकर सर्वज्ञत्व धर्म जो आया, उस ज्ञान के साथ सर्व लगा क्या नहीं लगा? अर्थात सर्व का अर्थ मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। तो उस माया का प्रकाश होने के कारण माईक पदार्थ का भी प्रकाशन होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए उसको सर्वज्ञत्व, ये माया, माया में कोई भी असंभव वस्तु नहीं है। इस प्रकार से ऊपर उसका समाधान करके अब यहां कह रहे हैं कि सर्वेश्वरत्वादिकम उपपादयति। आप सर्वेश्वरत्व आदि का क्या करते? उपपादन करते हैं। इस पर ये भी शंका कर दी थी, क्या क्या क्या ये अर्थवाद वाक्य तो नहीं है? क्या? तो कहा कि अर्थवाद वाक्य नहीं है। इस प्रकार से उसका भी खंडन करके यहां श्रुति प्रामाण्य से ही सर्वेश्वरत्व आदि का सिद्धि कर रही है, उपपादन कर रही है, कथन कर रही है। अयम यत् सृजते विश्वम तत् अन्नथयितुम पुमान। अर्थात यत् अयम यत् सृजते विश्वम, यत् विश्वम सृजते, अयम यत् विश्वम सृजते, इसके द्वारा जो विश्व प्रपंच जो निर्माण किया जाता है। क्या? विश्व, हम ये जो प्रपंच देख रहे हैं जागृत अवस्था में, क्या जागृत अवस्था में आप कहते हैं कि नहीं कि हाँ मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आदि अभी आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो ये जो इसका जो मैं उस सबके साथ कर्म के साथ लगा दिया, तो ये मैं तुम्हारा व्यापक हो गया कि नहीं है? तुम्हारा मैं परिच्छिन्न रहा क्या, व्यापक हुआ कि नहीं है? तो इसलिए ये विश्व कहलाया। क्या ये जो अभिमान जागृत अवस्था में इन विषयों का, कर्मों का, धर्मों का आदि का जो अभिमान करता है उसको विश्व कहा है। इसलिए जागृत अवस्था का अभिमानी जो जीवात्मा है उसको क्या कहा गया, विश्व कहा गया। समझ लिया? तो अब ये जो विश्व वो क्यों कहा गया, तो सबका अभिमान कर रहा है इसलिए। समझ लिया? तो सब आ गया क्या नहीं उसके अंदर? तो ये जो प्रपंच है, तो ये प्रपंच को कौन निर्माण कर रहा है? इस प्रपंच को कौन निर्माण कर रहा है? माया से कर रहा है, परंतु करने वाला कौन? तो जो आनंदमय है, आनंदमय। क्योंकि आनंदमय है कि नहीं, इसके पहले आप विश्व की अनुभूति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं, आपको ये पूछा। बिना ज्ञान की कर रहे हैं कि ज्ञान से ही कर रहे हैं? बिना ज्ञान से तो हो नहीं रहा है, मतलब अनुभूति है आपको। तो ये अनुभूति कहां से उत्पन्न हुई? मेरी बात समझे ना? ये जो जागृत अवस्था में मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये जो आप प्रपंच को बता रहे हैं, तो ये अनुभूति कहां से आई है? ये अनुभव तुम्हारा कहां से आ रहा है? तो सुषुप्ति से ही आ रहा है कि नहीं? तो कारण से ही आ रहा है कि नहीं है? तो कारण का मतलब कौन है? आनंदमय। आनंदमय बताया कि नहीं पीछे? तो ये आनंदमयत्व सर्वेश्वरत्व कैसा ये बता रहे हैं, ध्यान रखो। क्या? तो ये जो आनंदमय है, ये आनंदमय ही सर्वेश्वर है। अर्थात इस अनुभव को प्रकाशित करने वाला कौन? जो इस जागृत के अभिमान को जो करने कर रहा है, तो ये कौन कर रहा है? तो वही आनंद में ही तो कर रहा है कि नहीं है? उसी से ही ये प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है जागृत का प्रपंच? तो मानना पड़ेगा कि नहीं इसका कारण वही है, आनंद में ही इसका कारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर्वेश्वरत्व आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसलिए यहां कह रहे हैं कि अयम यत् सृजते विश्वम, जो इससे जो ये संपूर्ण विश्व जो उत्पन्न होता है, तत् अन्यथा इतुम न पुमान न कोपी काय की उसको अन्यथा कर तुम, अर्थात अन्य रूप से जो हो रहा है, अन्य रूप से जो भास रहा है, तो ये अन्य रूप से है आनंद ही है, परंतु भास रहा है संसार। किससे भास रहा है? आनंद से ही भास रहा है कि दूसरे से भास रहा है? आनंद से ही भास रहा है। सब तो अब इसका कर्ता, इसको निर्माण करने वाला कौन है? आनंद ही, यही मानना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि तत् अन्यथा तुम पुमान न कोपी सकते हो, कहा कि इस अनुभव को या इस प्रपंच को दूसरे रूप से बनाने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसको बदलने वाला, इसको अन्य अर्थात दूसरा कोई करता है, ऐसा कहना ये नहीं है, शक्य नहीं है। तो कहना पड़ेगा कि यही आनंद में ही इसको निर्माण कर रहा है, आनंद में ही इसका क्या है कारण है, क्योंकि दूसरी वस्तु तो कोई है ही नहीं। ये प्रपंच कहां से आया, अंदर से आया कि बाहर से आया? हा? अंदर से ही आया कि नहीं है? हाँ, क्यों आ गया? तो जो बुद्धि वासना है अविद्या में, ऊपर माया में बता दिया, समझना, जो माया में जो बुद्धि वासना अर्थात बुद्धि संस्कार है, उस बुद्धि संस्कार से क्या, उस बुद्धि संस्कार से ही ये भास रहा है, क्योंकि संस्कार अनेक है, संस्कारों में बहुलता है, इसलिए इस संसार में भी बहुलता है, वही भास रही है, समझ। परंतु इसको प्रकाशित करने वाला कौन, तो मानना पड़ेगा कि चैतन्य ही है, वो चैतन्य ही तो आनंदमय है, क्या चैतन्य ही आनंदमय है। तो कह रहे हैं कि अन्यथा तुम पुमान न कोपि शक्त, इसको अलग इसका कोई करने के लिए कोई भी मनुष्य समर्थ नहीं है। तो तेन अयम सर्वेश्वर इति ईरित, तो उसी कारण से क्या, क्योंकि इसको दूसरा कोई मान नहीं सकते, और इसको कोई मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी हो, इसको बदल नहीं सकता है वो, क्या इसको बदल नहीं सकता है, मानना पड़ेगा उसको कि वहीं से आया है। अब जागृति कहां से आई है, सीधा प्रश्न, जागृति कहां से आई है, तो सुषुप्ति से ही आई कि नहीं, सुषुप्ति से ही आई है। तो इसलिए कहा है कि तेन अयम सर्वेश्वर इति ईरित, इसी कारण से यहां इसको सर्वेश्वर कहा गया है, क्योंकि जागृति पर शासन किसका है, शासनात्, इस शासन है कि नहीं है, सर्वस्य ईश्वर सर्वेश्वर, अर्थात सर्व के ऊपर जिसका शासन है, शासन कौन सा, प्रकाशित करना ज्ञान, क्यों इस सभी का ज्ञान कौन है, सभी का ज्ञान तो चैतन्य ही है कि नहीं, आत्मा ही है कि नहीं, ब्रह्म ही है कि नहीं है, वही आनंदमय है, और वही इन सभी को ज्ञान रूप से प्रकाशित कर रहा है, या आनंद रूप से प्रकाशित कर रहा है, या सत्ता रूप से प्रकाशित कर रहा है। होनापन जो आया तुम्हारे अंदर, होनापन जो आया वो कहां से आया, वो पहला यदि आत्मा नहीं होता तो तुम होते क्या, तुम होते, तुम्हें जो अपने सत्ता की जो अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति कहां से हो रही है, तो आत्मा से हो रही, क्यों, आत्मा सत्य है, इसलिए आपके आपको सत्यपन की अनुभूति हो रही है, और दिया की असत्य रूप से अनुभूति हो रही है, क्यों कि दिया का कारण कौन, संस्कार, संस्कार है कि नहीं है, जो बुद्धि में जो अविद्या में जो संस्कार है, अविद्या कोई वस्तु नहीं है, ये अनेक जीवों के कर्मों के जो संस्कार है, उस संस्कार का, उन संस्कारों का जो समूह है, उसी का नाम है अविद्या, उसी का नाम है माया, समझेंगे, माया कोई वस्तु नहीं है, वो ज्ञान में मिले हैं, और उन संस्कारों ने ज्ञान को क्या कर दिया है, आच्छादित कर दिया है, क्या कर दिया, आच्छादित कर दिया, नष्ट नहीं किया, आच्छादित कर दिया, ढक दिया, इसलिए अन्यथा रूप से भासवाने वाला वो संस्कार है, भिन्न रूप से भासवाने वाला संस्कार है, न कि आत्मा, तो ऐसा ही यहां भी जो भिन्न भिन्न रूप से जो भास रहा है ये तो संस्कार है, और ये संस्कार किस में होते हैं तो माया में होते हैं, ये तो माया है, समझ। तो इस प्रकार से यहां बताया टीका में देखो, अयम इति अयम आनंदमयो यद जागृदादि विश्वम सृजति तन्न केनापि अन्यथा कर्तुम शक्यते। तो ये जो आनंदमय है ये आनंदमय ही जागृत आदि विश्वम सृजति, जागृत आदि जो है चाहे स्वप्निक प्रपंच हो चाहे जागृत प्रपंच हो, क्या स्वप्निक प्रपंच या जागृत प्रपंच, ये दोनों भी जो विश्व इस विश्व को यही क्या करता है, सर्जन करता है। तब न क्या के नापी अन्यथा कर्तुम शक्यते, उसके अलावा दूसरा कोई भी इसको करने के लिए समर्थ नहीं, क्या वो आनंदमय ही जागृत अवस्था में ये जो विश्व है इस विश्व का सर्जन करने वाला वही है, इसके अलावा दूसरा कोई अब सिद्ध ही नहीं कर सकेंगे, क्या अब सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे, ना कोई का कोई भी व्यक्ति इसको बदल सकता है, कोई भी इसको अन्यथा नहीं कर सकता है, दूसरा कोई करता ऐसा कह नहीं सकते हैं। अतः अयम सर्वेश्वर इत्यर्थ, इसीलिए श्रुति इसको सर्वेश्वर कहती है। इदानीम सर्वज्ञत्वम उपपादयति, अब इसके बाद जो सर्वज्ञत्व कहा गया है उस सर्वज्ञत्व का श्रुति क्या करती है, प्रतिपादन करती है, उसी को यहां पंचदशीकार बताते हैं कि अशेष प्राणी बुद्धि नाम वासनास्तत्व संस्थिता ताभी ही क्रोढ़ीकृतम सर्वम तेन सर्वज्ञ ईरित, तत्र वासना संस्थिता अशेष प्राणी बुद्धि नाम, तत्र का मतलब वो माया या अविद्या, उस अविद्या में क्या है तो वासना संस्थिता जो माया है उस माया में क्या है, वासना संस्थित है, अर्थात संस्थित का मतलब अच्छी प्रकार से स्थिर है, अर्थात जो माया है उस माया में जैसा मिट्टी में अपना पृथ्वी में जैसे कण मिट्टी की, क्या पृथ्वी काली है या पृथ्वी लाल है या पृथ्वी नीली है, क्या है पृथ्वी, ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी तो गंध मात्र है, गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, ये कहा है कि नहीं है, गंध पृथ्वी है, समझना, गंध तो शुद्ध ही होता है कि नहीं है, गंध का कोई रंग रूप है, हाँ, परंतु यही गंध जब उसके अंदर ये मिट्टी के कण मिल गए तो अब वो गंध क्या कहलाया, पृथ्वी कहलाया, क्या कहलाया, तो अब पृथ्वी मिट्टी कण वाली हो गई कि नहीं हुई है, मिट्टी कण वाली हुई है, समझना, वैसी माया कुछ नहीं है, समझना, परंतु उसमें जो संस्कार मिल गए, संस्कार रूपी जो कण जिसको परमाणु कहा गया है, क्या नैयायी किसको परमाणु कहते हैं, समझना, और वेदांत शास्त्र या श्रुति, श्रुति उसको वासना कहती है, और कुछ शास्त्रकार वेदांत शास्त्र उसको संस्कार कहता है, वस्तु एक ही है, चाहे नैयायिकों का परमाणु हो चाहे श्रुतियों की वासना हो चाहे शास्त्र का वेदांत शास्त्र का संस्कार हो, बात एक ही है, समझना, तो ये संस्कार उसके अंदर स्थित होने के कारण अब वो माया कैसी हो गई, संस्कारवान हो गई कि नहीं। जैसा गंध मिट्टी वाला हो गया, मिट्टी कण वाला हो गया, तो स्थूल रूप को प्राप्त हुआ। गंध सूक्ष्म है कि नहीं है, परंतु स्थूल रूप को प्राप्त हुआ। ये क्यों? इस कणों के कारण। इसी प्रकार से ये जो प्रपंच है, जो आप देख रहे हैं, दृश्य प्रपंच, विषय प्रपंच, ये स्थूल है कि नहीं है? ये स्थूल माया है, समझना। इसी को आप माया कह रहे कि नहीं कह रहे? आप माया कहते हैं तो किसको कहते हो? हा? ये जो स्थूल प्रपंच है, ये सब माया कहलाता है। क्यों कहलाता है? उन संस्कारों के कारण। जैसा मिट्टी के कण के कारण वो गंध जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी क्या हो गई? स्थूल हो गई, समझे। इसी प्रकार से ये माया भी क्या हो गई? जगत के रूप में स्थूल हो गई। क्या बन गई? समझ में आ रही है ना बात? हाँ। तो इस प्रकार से यहां कह रहे हैं कि जो उसमें जो वासना है, अर्थात संस्कार उसके अंदर स्थित होने के कारण, किसके संस्कार? तो अशेष प्राणी बुद्धि नाम, अर्थात संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि, अर्थात ज्ञान। बुद्धि का मतलब बोध, अनुभव, समझ। जो ये जो बुद्धि है, उस बुद्धि में ये वासना संस्थित होने के कारण, अच्छी प्रकार से स्थित होने के कारण ये प्रपंच भास रहा है। क्या? ताभी ही क्रोणीकृतम सर्वम, इसी कारण से ये सब क्या हो रहा है? विषयीकृत हो रहा है। विषयीकृत, क्रोणीकृतम का मतलब विषयीकृतम, विषय वाला बन गया। मैंने बताया ना, ये प्रपंच सब जो दृश्य प्रपंच है, वो किससे बना है? ये किससे बना है? उन संस्कारों से बना है। क्या? इस संस्कार, उन संस्कारों से बना हुआ है। परंतु इसको प्रकाशित करने वाला कौन? तो वो आनंदमय। उसके बिना ये होगा क्या? नहीं। तो वही कह रहे हैं कि तेन सर्वज्ञ ईरित, इसी कारण से उसको सर्वज्ञ कहा है, क्योंकि वही प्रकाशित कर रहा है कि नहीं? सभी को, संस्कारों को भी, जो बुद्धि के संस्कार है उन संस्कारों को भी, और उन संस्कारों से उत्पन्न होने वाले जो विषय, अर्थात संस्कार ही विषय कृत बन गए, समझे ना। तो ये संस्कार या संस्कार ही क्या बन गए? विषय बन गए। तो इन विषयों को भी प्रकाशित करने वाला कौन? तो वही आनंदमय, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है। तो इसलिए यहां कहा कि वो कैसा है? सर्वज्ञ है, अर्थात जो आनंदमय है वही सर्वेश्वर है और वही सर्वज्ञ है, इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। अब याटिका में देखो, तत्र संसुप्ते अज्ञाने कारणभूते कार्यभूतानां सर्व प्राणी बुद्धिनां वासना निवसंती। कहा कि सुषुप्ति में जो अज्ञान है कारणभूत, क्या? सुषुप्ति में जो अज्ञान है, वृष्टि में अज्ञान और समष्टि में माया। तो कह रहे कि सुषुप्ति में जो अज्ञान है, वो अज्ञान ही कारणभूते कार्यभूतानाम, अर्थात यही कारणभूत किसके प्रति? कार्य के प्रति। कार्यभूतानाम अर्थात जो कार्य उत्पन्न हो रहा है या कार्य जो भास रहा है, वो उनके लिए सर्व प्राणी बुद्धि नाम वासना निवसंती। ये जो कार्यभूत जो प्रपंच है, तो इन सभी के प्रति कारणभूत कौन है, तो ये अशेष बुद्धि सर्व प्राणी मात्र की जो बुद्धि ही रूप जो वासना है, ये वासना ही उसके अंदर है। अर्थात उस वासना से ही भाई बीज तो अज्ञान है, क्या बीज तो क्या है अज्ञान, और उस बीज में जो वासना है बुद्धि रूप वासना, समझना ये बुद्धि रूप वासना क्या है, संस्कार है, समझ। तो उन वासना से ही ये सब वृक्ष जो होता है, बीज से तो अंकुर निर्माण होता है, क्या बीज से अंकुर निर्माण होता है, परंतु अंकुर ही तो क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, अंकुर ही वृक्ष बन गया। तो इसी प्रकार से ये संपूर्ण विषय रूप या भोग रूप जो भी कहो, वो सब प्रपंच जो है वो बुद्धि वासना से ही ये बुद्धि वासना में ही रहता है, तो क्योंकि ये बुद्धि वासना ही इसका कारण है, क्या बुद्धि वासना ही क्या है, कारण है, अर्थात संस्कार। बुद्धि वासना का मतलब क्या, संस्कार, संस्कार ही इसके कारण है। और फिर जब जाता है तो कैसा रहता है, फिर संस्कार रूप ही होता है कि नहीं होता है। हम जो कहते कर्मानुगो गच्छति जीव एक या धर्मानुगो गच्छति जीव एक कहते हैं कि नहीं, तो आपके साथ क्या जाता है, आपके कर्म के संस्कार, समझना, आपके जो कर्म हैं उन कर्म को ही अर्थात संस्कार के रूप में आप लेकर के जाते हैं, या धर्म है तो धर्म के संस्कार को लेकर के जाते हैं। वो पापात्मक हो सकते हैं, पुण्यात्मक हो सकते हैं, समझना, परंतु वही क्योंकि उसी वहीं से ही आप आए हैं, तो वहीं जाकर के आपकी समाप्ति, संस्कार से ही आप आए हैं और संस्कार रूप ही बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, संस्कार ही बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रपंच का चक्र चलता रहता है, करे कि इस प्रकार से सर्व प्राणी बुद्धि नाम वासना निवसंती ताभिश्च वासना भी सर्वम जगत क्रोणीकृतम विषयीकृतम, उस वासना के ही कारण, उस वासना से ही, वासना भी या तृतीया है कि नहीं है, तृतीया का बहुवचन है, तो वासना भी अर्थात उसी वासना से ही, बोलो निवसंती का मतलब रहना, आपके जो संस्कार हैं सर्व प्राणी मात्र, पहले बता रहे कि सर्व प्राणी बुद्धि नाम, तो बुद्धि नाम क्या है, बहुवचन है कि एक वचन है, तो बहुवचन है, तो फिर निवसंती उसका क्रियापद कैसा होगा, एक अरे वासना रूप संस्कार रूप सभी प्राणी के बुद्धि शब्द दिया है कि नहीं दिया, तो बुद्धि का मैं अभी तक कितने बार बता दिया कि बुद्धि का अर्थ संस्कार, क्या बराबर तो ये तो ऐसा ही हो गया कि रात भर रामायण सुना और सुबह पूछा कि सीताराम की कौन थी, तो कहती बहन थी शायद, ऐसा मत सुनो भाई, शब्दों को भी पकड़ा करो, और हम बार बार दो दो दस दस बार एक एक शब्द के अर्थ बता रहा हूं मैं। तो बुद्धि नाम वासना निवसंती, तो इस प्रकार से ताभिश्च वासना भी सर्वम जगत, वह जो वासना से उत्पन्न होने वाला ये संपूर्ण जो जगत है, वो जगत कैसा बन गया, तो विषयी कृतम क्रोड़ी कृतम विषयी कृतम विषय रूप बन गया, क्या उसी वासना से ही, उसी संस्कार से ही, उसी बुद्धि से ही ये जो संस्कार जगत है, ये जगत कैसा बन गया, तो विषय रूप बन गया, विषय रूप अर्थात विषय क्रोड़ी विषय कोटि क्रोड़ी कोटि को कहते हैं, तो कोटि का है, क्या है विषय समझ लें। तो वही वासना ही स्थूल रूप से क्या बन गई, विषय बन गई, वृक्ष बन गया कि नहीं है भाई। जो अंकुर है वो अंकुर ही क्या बन गया, वृक्ष बन गया कि नहीं। तो ये विषय क्या है, वृक्ष है, समझ लें। ये जो आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि जो देख रहे हैं ये विस्तार है कि नहीं है, तो किसका विस्तार है, अरे वो संस्कारों का ही है कि नहीं है। ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है ये विषय है कि नहीं है, तो ये विषय कहां से आए हैं, तो संस्कारों से ही आए, समझ। तो इस प्रकार से तेना सर्वबुद्धि वासनावत अज्ञान उपाधिकत्वेन सर्वज्ञ उच्यत इत्यर्थ। इसी कारण से सर्वबुद्धि वासनावत अर्थात सभी प्राणियों की बुद्धि रूप जो वासना है या बुद्धि रूप जो संस्कार है, तो यही अज्ञान उपाधिकत्वेन, यही क्या है, अज्ञान है और यही उपाधि है, समझ। अर्थात उस चैतन्य के अत्यंत नजदीक, समझ लेना, अपने धर्म का आरोप करने वाली, अत्यंत नजदीक रह करके अपने धर्म का आरोप करती है, समझ। पत्नी है पति के ऊपर, उस पुरुष के ऊपर पति बना रही है, कब बनाती है, कब बनाती है, जब वो पुरुष उस पत्नी को अपने अंदर धारण करता है, क्या करता है, अपने अंदर धारण करता है, तब वो पति कहलाता है, समझ रही ना। तो अब वो अंदर धारण कर दिया का मतलब जीवात्मा के अत्यंत नजदीक आ गई कि नहीं है, अब दोनों में व्यवधान रह गया क्या, दोनों में एकाकारता हो गई, समझ, क्या हो गई, एकाकारता हो गई। और एकाकारता होने से अन्य का अन्य में क्या हो गया, अध्यास हो गया, अध्यास हो गया, भ्रांति हो गई, समझिए ना, क्या हो गई है, स्त्री में पत्नी भाव आ गया और पुरुष में पति भाव आ गया। तो अब स्त्री को पति की उपाधि लग गई कि नहीं लगी, बिना उपाधि का स्त्री पत्नी बन गई, ऐसी बिना स्त्री का पुरुष पति बन गया, नहीं बन गया। इसी प्रकार से यहां भी कह रहे हैं कि ये अज्ञान रूप उपाधि जो है उस आत्मा के अत्यंत चैतन्य के अत्यंत नजदीक होने के कारण, कह रहे हैं कि इसी कारण से सर्वज्ञ कहलाया, ये धर्म लाया उसने आरोप। सर्वज्ञत्व क्या है, है आनंद, समझे ना, है आनंद, परंतु ये माया उसको उपाधि लग गई। वो माया उपाधि कैसी लग गई, तो अपने धर्म को लेकर के लग गई, वासनाओं को लेकर, संस्कार को लेकर के लग गई, समझे ना। अब स्त्री पुरुष को उपाधि लग गई तो किसको लेकर के लग गई, बोलो, अरे काम को लेकर के लग गई भाई। वो स्त्री पुरुष की उपाधि बन गई तो स्त्री तो शरीर है, परंतु काम को लेकर के, कामना को लेकर, इसलिए जाते ही तो कहते लाओ, क्या कहती है, लाओ, मतलब कामना है ना। ऐसा ही पुरुष भी, न जातु काम कामानाम, समझिए ना, अर्थात ये काम को लेकर के, कामना को लेकर, इसी प्रकार से ये माया भी किसको लेकर के उपाधि लग गई, इस वासनाओं को लेकर के, समझिए ना। तो इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कि तेना उसी कारण से सर्वज्ञ उच्चत, उसी कारण से इसको सर्वज्ञ कहा, क्योंकि वासना उसके साथ आ गई, वासना अनेक है, क्या माया एक है, माया एक है, परंतु उसके अंदर वासना वासना की अनेकता है कि नहीं है, संस्कारों की अनेकता है कि नहीं है। संस्कारों की अनेकता होने से संस्कारों से उत्पन्न होने वाले विषयों की भी अनेकता आ गई कि नहीं आई। तो इन अनेकता को लेकर के माया उसकी उपाधि बन गई है, अविद्या उसकी उपाधि बन गई। तो इन सभी को प्रकाशित करने वाला कौन हो गया? इसलिए वो सर्वज्ञ कहलाया। समझ रही ना? अब इस पर फिर शंका करते हैं कि ननु यदि सर्वज्ञत्वम अस्ति तरी तत्कुतो न अनुभूयत। काय की यदि सर्वज्ञत्व उसमें है तो फिर किस प्रकार से उसका अनुभव नहीं आता है? अनुभव में आना चाहिए ना कि नहीं? अनुभव में होना चाहिए ना। तो कुतो न अनुभूयत, क्यों नहीं अनुभव होता है? इस प्रकार से शंका करता है। तो इस शंका करने के कारण यहां करे कि तत् उपाधि नाम वासना नाम परोक्षत्वात् न अनुभव इति आहो। क्यों नहीं अनुभव होता है? तो कहते हैं कि जो उपाधि है कौन? वासना। वासना रूप जो उपाधि है वो कैसी है? परोक्ष है। परोक्ष क्या? परोक्ष का मतलब दूर है, दूर से है। उपाधि तो है परंतु वो दूर से है। तो परोक्षत्वात् न अनुभवति, इसी कारण से उसका सर्वज्ञत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। इस बात को इस श्लोक के द्वारा यहां बता रहे हैं। कल कर लेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।